جل جو یہ جانے والا ہے آنے والا پل جانے والا ہے ہو سکے تو اس میں زندگی بتا دو پل جو یہ جانے والا ہے زندگی کی تعداد پل جو یہ جانے والا ہے